الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل مسلمان کی زندگی میں عقیدے کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے. عقیدے ہی کو بنانے کے لیے، عقیدے ہی کی تصحیح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام انسانیت کی طرف بھیجے اور بہت ساری کتابیں ان کی طرف نازل کی گئیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے عقائد کی تصحیح کر دی، ان کے عقیدے صاف و شفاف ہو گئے، تو قیصر و کسرا کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں اور مشارق اور مغارب ان کے مطیع ہو گئے. باطل طاقتوں کو انہوں نے ہر محاذ پر پسپا کیا اور انہیں پیچھے ڈھکیل دیا. کامیابی قدم قدم پر ان کا ساتھ دیتی رہی، ہمیشہ اللہ کی فتح اور نصرت ان کے شامل حال رہی، لیکن جیسے جیسے زمانہ زمانے نبوی اور زمانے صحابہ سے دور ہوتا گیا، امت مسلمہ کے عقائد صافیہ کے اندر دوسری قوموں کے افکار مقدرہ، گدلی فکریں سرایت کر گئی، اور جیسے جیسے ان کے عقیدے خراب ہوتے گئے ان کے اعمال بھی خراب ہوتے گئے، اور نتیجہ ظاہر ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار امت مسلمہ کے سوا کوئی بھی نہیں. اور اس عقیدے کی خرابی کے پیچھے جو سب سے بڑا سبق کار فرما ہے، قرآن حکیم نے اس سبق کی طرف بڑے واضح انداز میں اشارہ کر دیا ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے کہ بنے ہوئے عقیدے کس طرح بگڑتے ہیں اور کس طرح عقائد کے بگڑنے پر اعمال کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اعمال کے اندر فساد آ جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت پڑھی ہے، اسی آیت کریمہ کے اندر عقائد کی خرابی کا سب سے بڑا ریزن اور سب سے بڑا سبب بتا دیا گیا ہے. ترجمہ ملاحظہ فرمائے، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. اے ہمارے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، اے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور دیگر آسمانی کتابیں ہیں، تم لوگ اپنے دین میں، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم لوگ ناحق غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب یہی سمجھ لیں، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا غلو ہے اور کسی کو اس کے مقام سے گھٹا دینا یہ تنقیص ہے۔ کسی میٹرک کو بی اے پاس کر دینا غلو ہے اور کسی بی اے پاس کو ایس ایس سی فیل کہہ دینا یہ تنقیص ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے غلو اور تنقیص دونوں سے منع کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ناحق غلو کرنے سے دین کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا دی گئی کہ غلو کرنے سے آدمی سب سے پہلے گمراہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے۔ آیت کریمہ پر غور کریں، یہاں علماء بھی تشریف فرما ہے، آیت کریمہ میں دو بار ذلو ذلو کہا گیا ہے۔ پہلے ذلو کہا گیا، پھر اس کے بعد اذلو کہا گیا، پھر اس کے بعد ذلو کو ریپیٹ کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے ذلو سے مراد کہ جب انہوں نے غلو کیا تو پہلے ان کے عقیدے میں گمراہی آئی، ذلو یعنی عقیدے کے اعتبار سے وہ گمراہ ہو گئے، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اسی روش پر دوسروں کو بھی بلانے لگے، آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور اس طرح ان کے کہنے میں جو لوگ آگئے سب گمراہ ہو گئے۔ وَضَلُّوا كَثِيرًا، اس طرح بہت کثیر لوگ، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ وَضَلُّوا عَن سَوَائِ السَّبِيلِ، پھر ذلو کو ریپیٹ کیا گیا۔ پہلے ذلو سے مراد عقیدے کے اندر گمراہی آئی، اور اذلو کے بعد جو دوسرا ذلو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال کے اندر فساد آ گیا، ان کے اعمال کے اندر بگاڑ آ گیا۔ تو پہلے ذلو سے مراد کیا ہے؟ ان کے عقیدے کے اندر گمراہی آ گئی، اور دوسرے ذلو سے مراد جب عقیدہ بگڑا تو ان کے اعمال کے اندر گمراہی آ گئی۔ گویا کہ عقیدے کی خرابی یہ بنیاد ہے اعمال کی خرابی کی۔ آدمی کا جب عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو اعمال سرے سے خراب ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس عقیدے کی خرابی کے پیچھے جو سبب اللہ تبارک و تعالی نے کار فرما بتایا ہے وہ یہی غلو ہے دین کے اندر، شخصیات کے اندر غلو، دین کے کسی اور زاویے کے اندر غلو۔ قوموں کی پوری تاریخ قرآن حکیم نے بیان کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ کی طرف مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کے ہاتھ پر عجیب و غریب معجزات صادر فرمائے، مردے ان کے ہاتھوں پر زندہ ہوئے، قم بإذن اللہ کہا تو مردے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مادر زاد اندھے ان کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بینا ہو گئے، مٹی کی چڑیا بناتے اور پھونک مارتے تو مٹی کی اس چڑیا کے اندر جان پڑ جاتی اور وہ اڑتی ہوئی چلی جاتی، جزامیوں کو، کوڑھیوں کو انہوں نے اس موذی مرض سے نجات دلایا۔ ان معجزات کا صدور ہوتے ہوئے جب ان کی قوم نے، ان کی امت نے دیکھا تو ان کی شخصیت میں غلو کرنا شروع کر دیا اور کہا اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں اس آدمی کے ہاتھ پر صادر ہو رہی ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ بس انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں غلو کیا اور انہیں الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حرکت کو، ان کے اس عقیدے کو سورہ توبہ کے اندر یوں بیان فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، سن آف گاڈ کہا، اور اسی طریقے سے نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا اور انہیں سن آف گاڈ کہا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب معجزات صادر ہوئے تو یہودیوں نے انہیں سن آف گاڈ بنا دیا, اور جب عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان میں غلو کیا نتیجہ کیا ہوا, انہیں ابن اللہ بنا دیا, الوہیت کے مقام پر انہیں بھی بٹھا دیا. اور پھر اس غلو نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ عیسائیوں کے اندر جو بہت سارے فرقے پیدا ہوئے اسی غلو کے بنا پر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ عیسائیوں میں بنیادی تین فرقے ہو گئے. ایک فرقے کا عقیدہ کیا بن گیا, اللہ نے اس عقیدے کو ذکر فرمایا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کافروں نے یعنی عیسائیوں کے ایک فرقے نے یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہ بے شک اللہ 3-in-1 ہے, تین میں کا تیسرا ہے, ثالث ثلاثہ 3-in-1. یہ عقیدہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا ہو گیا, ثالث ثلاثہ کا عقیدہ. ایک فرقے کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. عیسائیوں کے ایک گمراہ فرقے کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. اور تیسرے فرقے کا عقیدہ وہ سورۃ توبہ کی اس آیت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے انہیں ابن اللہ کا سن آف گاڈ بنا دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, اور اسی طریقے سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقام الوہیت پر بٹھا دیا اور انہیں سن آف گاڈ کہنے لگے, ابن اللہ کہنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی اپنی امت کو کہ خبردار خبردار, میری شخصیت میں کبھی غلو مت کرنا, مجھے جس مقام پر میرے رب نے بٹھایا ہے اس مقام سے مجھے اونچا مت اٹھانا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب الاحکام کے اندر لائے, رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء میں لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تترونی کما اطرت النصار ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء میں لائے, وہاں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ حضرت عمر ابن خطاب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں, دوسرے جانشین ہیں, منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر خطبہ کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیا؟ لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم. اے لوگو, اے میری امت کے لوگو, کان کھول کر سن لو کہ میری شخصیت میں مبالغہ مت کرنا, میرے بارے میں غلو مت کرنا. جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کے تعلق سے غلو کیا کہ انہیں الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا, دیکھو فإنما أنا عبده, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد الله ورسوله, تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو, مجھے مقام الوہیت پر مت بٹھانا, میری شخصیت میں غلو مت کرنا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر امت مسلمہ نے عمل کیا, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے ہیں اور امام ترمذی اپنی سنن میں لائے ہیں. وہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح ہے. روایت اس طرح: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه احمد في مسنده والترمذی فی سننہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلو سے بچتے رہنا, ایاکم والغلو, جیسے آدمی سانپ سے بچتا ہے, شیر سے بچتا ہے, موزی چیزوں سے بچتا ہے, ایسے ہی تم لوگ خبردار خبردار غلو کے قریب مت جانا, اس سے بچتے رہنا. کیوں؟ سبب بتایا گیا, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمَ الْغُلُوُ, اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی ہلاکت کے پیچھے جو سبب کار فرما رہا ہے وہ یہی غلو رہا ہے کہ شخصیات کو ان کے مقام سے اونچا اٹھا دینا. اور جب قوم ایسا کرنے لگتی ہے اپنی شخصیات کے تعلق سے تو پھر وہ قوم گمراہ ہو جاتی ہے, اور گمراہ قوموں کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ ہے. وہ ایسی قوموں کو, ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا, حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. تو اس حدیث پاک میں صاف کہہ دیا گیا کہ غلو نے ہی پچھلی قوموں کو ہلاک کیا. غور کیجئے, اس ممانعت کے اوپر بھی امت مسلمہ نے کان نہیں دھرا. یہودیوں ہی سے ایک فرقہ نکلا, شیعوں کا فرقہ نکلا. در حقیقت یہ یہودیت ہی کی پیداوار ہیں. انہوں نے شریعت مطہرہ کے عقیدہ صافیہ کو قبول نہیں کیا. نئے نئے عقیدے انہوں نے شریعت مطہرہ میں پیدا کیے. بتاؤ, قرآن حکیم نے اماموں کے بارے میں کیا تصور دیا ہے کہ امام ہم بناتے ہیں اور جس کو ہم امام بنا دے اس کی عصمت کی گارنٹی ہم لیتے ہیں, وہ معصوم انیل خطا ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کا دیا ہوا عقیدہ ہے. سورہ انبیاء میں, اور عجیب بات ہے کہ یہ آیت سورہ انبیاء میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان تمام نبیوں کو امام بنایا, یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. دیکھو دو باتیں بتائی گئیں اس آیت کریمہ میں, ایک تو امام بنانا اور امامت کے مرتبے پر رہبری کے منصب کے اوپر دنیا کی پیشوائی کے مقام پر فائز کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, وہی امام بناتا ہے, اور جس کو امام بنا دیتا ہے دنیا والوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی رہنمائی قبول کریں, اس کی پیشوائی کو قبول کریں, اس کی اتباع کریں, اس کے نقش قدم پر چلیں, اس کی پیروی کریں, اس کے کسی بھی حکم سے یکسر منہ انحراف نہ کریں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ امامت کے منصب پر فائز کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. انہوں نے اپنے خود ساختہ امام بنائے, ایک امام نہیں بلکہ بارہ بارہ امام بنائے, اور ان کے یہ جتنے بھی بارہ امام ہیں سارے کے سارے امام معصوم انیل خطا ہیں. کہتے ہیں نماز کا طریقہ امام بخاری بتائیں گے, نماز کا طریقہ امام شافعی بتائیں گے, نماز کا طریقہ امام ابو حنیفہ بتائیں گے, نماز کا طریقہ امام مالک بتائیں گے, نماز کا طریقہ عمر بتائیں گے, جو نماز کا طریقہ ابو بکر بتائیں گے, نماز کا طریقہ فاطمہ بتائیں گی, نماز کا طریقہ علی بتائیں گے, نماز کا طریقہ حسن حسین بتائیں گے, نماز کا طریقہ اہل بیت بتائیں گے. لیجیے جناب علی, عقیدہ خراب ہوا نماز خراب ہو گئی. نماز کون بتائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پڑھی؟ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت بتائیں گے, یہ ہمارے بارہ امام بتائیں گے جن کا تعلق اہل بیت سے ہے. نماز کا طریقہ ابو حنیفہ نہیں بتائیں گے, نماز کا طریقہ امام مالک نہیں بتائیں گے, کوئی اور نہیں بتائے گا, نماز کا طریقہ قانون شریعت یہ بتائیں گے اہل بیت, حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, اور اہل بیت سے جن کا تعلق ہے, خاندان نبوت سے جن کا ربط ہے, وہ بتائیں گے نماز کا طریقہ. لیجیے جناب, یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. ان کا عقیدہ خراب ہوا تو عقیدے کی خرابی نے ان کو اعمال کی خرابی کے اندر ڈال دیا. اور پھر طرح طرح کے اعمال جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ان کے اندر پیدا ہوئے اور دھڑلے کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا شیعیت کے نام پہ. در حقیقت یہ فرقہ یہودیت ہی کی پیداوار ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک فرقہ اور نکلا, فرقہ بریلویہ. اس فرقے کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس کا جنم بریلی میں ہوا ہے, مدینہ میں نہیں, مکہ میں نہیں, کسی اور جگہ پر نہیں, بلکہ اس فرقے کا نام ہی بتاتا ہے کہ اس فرقے نے ہندوستان کے ایک شہر بریلی کے اندر جنم لیا ہے. اس فرقے کا عقیدہ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا تھا اس عقیدے کو انہوں نے قبول نہیں کیا, اسی پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ نئے نئے عقیدے انہوں نے نکالے. قرآن حکیم میں صاف یہ بتا دیا گیا ہے خود نبی کی زبان سے کہ آپ باغ دوحل دنیا والوں کے سامنے یہ بات رکھ دیجئے, انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, جس طرح تم مٹی سے بنے ہو میں بھی مٹی سے بنا ہوں. اسی پر اکتفا نہیں کیا اس قوم نے, بلکہ عقیدہ یہ بنا لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے. یہ عقیدہ بن گیا. اور پھر معاملہ اور آگے بڑھا, اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں. اور چلو زندگی کا کون قائل نہیں ہے, حیات کا کون قائل نہیں ہے, لیکن حیات دنیاویہ کے ہم قائل نہیں ہیں کہ جس طرح وہ لوگ دنیا میں زندہ تھے ایسے ہی وہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, بلکہ وہ ایک دوسری قسم کی حیات ہے جسے حیات برزخی کہتے ہیں. دنیاوی حیات ان کو حاصل نہیں ہے, ان کو حاصل ہونے والی حیات حیات برزخی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قبروں میں حیات دنیاوی ہی حاصل ہے, حیات برزخی نہیں. اور چلو معاملہ اگر یہیں تک ہوتا کہ صرف زندہ ہے تو چلنے والی بات تھی, چلو برزخی اور دنیاوی کی بات ہے اگرچہ وہ عقیدہ بھی غلط ہے, لیکن اس زندگی کو ثابت کرنے کے بعد اور زندگی کا عقیدہ رکھنے کے بعد معاملہ اور آگے بڑھا کہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس دنیا کے اندر تصرف کرتے ہیں, لوگوں کی بگڑی کو بناتے ہیں, بنی کو بگاڑتے ہیں, کائنات میں ان کی چلتی ہے, مصیبتوں کو دور کرتے ہیں, پریشانیوں سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں, مصیبت کے وقت اگر ان کو پکارو تو یہ فریاد رسی کرتے ہیں. اس طریقے کا عقیدہ بنا اولیاء کرام کے تعلق سے. بتائیے یہ عقیدہ شرکیہ اور کفریہ نہیں ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عقیدہ ہے؟ قطعا نہیں. آج فساد ذہن کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی, کوئی اللہ کا غریب بندہ آواز لگاتا ہے کہ دے دو اللہ کے نام پہ کچھ کھانا, تو صاحب خانہ اپنے گھر میں آواز لگاتا ہے کہ دیکھو رات کا بچا ہوا کھانا اگر ہے تو اللہ کے نام پر مانگنے والے اس غریب کو دے دو. اللہ کے نام پہ اگر کوئی فقیر مانگے تو اسے رات کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ دیکھو دیگیں چڑھ رہی ہیں, مرغے کٹ رہے ہیں, بکرے ذبح ہو رہے ہیں, بریانیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کہ اللہ کے نام پہ اگر کھانا مانگا جائے تو باسی کھانا دیے جانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے, اور غیر اللہ کے در کے اوپر بریانیاں بنائی جا رہی ہیں, مرغے کٹ رہے ہیں, بکرے ذبح ہو رہے ہیں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر ان کے دلوں کے اندر, اور یہ ہے ان کا عقیدہ. آواز لگاتا ہے کوئی غریب, دے دو کپڑا میرے بدن کے اوپر نہیں ہے, ایک جوڑا کپڑا مجھے دے دو. صاحب خانہ آواز لگاتا ہے ارے گھر میں دیکھو کوئی ریجیکٹڈ کپڑا ہے دے دو. اللہ کے نام پہ اگر کپڑا مانگا جائے تو ریجیکٹڈ کپڑا گھر سے نکلتا ہے, لیکن کسی قبر کے اوپر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے پھٹی چادر چڑھائی ہو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر اور اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں. کسی غیر اللہ کے قبر کے اوپر کسی آدمی نے پھٹی چادر نہیں چڑھائی, لیکن جب کوئی آدمی اللہ کے نام پہ کپڑا مانگتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی ریجیکٹڈ کپڑا ہو تو اس کو دے دو, اس لیے کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے. فساد ذہن کا عالم یہ ہے. اور عجیب بات بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہیں اور اس منکر کو دیکھتے ہوئے بھی امت مسلمہ خاموش ہے. اب بتائیے سب سے بڑے منکر کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ گونگا شیطان بننے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے جب معاملہ ایسا ہو کہ منکرات چاروں طرف پھیل گئے ہوں اور انکر المنکرات منکرات میں سب سے بڑا منکر شرک ہے, اس طریقے کا عقیدہ ہے, لیکن یہ عقیدہ لوگ امت مسلمہ کے افراد اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن منہ کے اندر گھگنیاں ڈالے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو اس منکر کے خلاف آواز اٹھائے کہ امت مسلمہ کس راستے پر جا رہی ہے اور اسلام کے نام پر یہ لوگ کون سا عقیدہ اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہیں اور کون سے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. کوئی بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ اور اسی فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تغافل کی وجہ سے اور تساہل کی وجہ سے دنیا بھر کی مصیبتیں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ہمیں نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے, ہمارے ذہن کو سکون نہیں, ہمارے دل کو سکون نہیں, ہم جہاں ہیں وہاں پریشان ہیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کر دوں, اسے ذہن کے کسی گوشے میں اچھی طرح بٹھا لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ روایت کہا ہے. ارے کتاب الفتن دیکھو یہ روایت مل جائے گی. روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن. امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن میں حضرت عائشہ سے لائے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دیکھو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو, ونہوا عن المنکر کوئی منکر اگر تمہارے سامنے آ جائے تو فوراً مٹا آنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل سے. منکر کو مٹانے کے لیے اقدام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم, اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں بارگاہ الہی سے ریجیکٹ ہو جائیں. آدمی جب مصیبت میں پھنستا ہے تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. دعا کیسے قبول ہو؟ یہاں تو تم نے فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت اختیار کر رکھی ہے. جب مصیبت آتی ہے تب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, تم نے تو وہ فریضہ ادا ہی نہیں کیا. تمہاری دعائیں قبول ہو تو کس طرح ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امت مسلمہ فریض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت برتتی ہے, منکر کو دیکھتے ہوئے خاموش رہتی ہے, تو یہ یاد رکھو کہ مصیبت پڑنے کے وقت اگر دعا بھی کی جائے گی تو دعا قبول نہیں ہوگی. دعائیں کی جا رہی ہیں جناب علی, عقیدے خراب ہیں. خراب عقیدوں کے ساتھ دعاؤں کا کیا مفہوم ہے؟ خراب اعمال کے ساتھ دعاؤں کا کیا مفہوم ہے؟ کیا یہ دعائیں بارگاہ الہی میں شرف قبول حاصل کرنے کے لائق ہیں جبکہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں, ان کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں؟ بتاؤ, بگڑے ہوئے عقیدے جن دلوں کے اندر ہو ان دلوں سے اٹھنے والی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی؟ جن کے اعضا و جوارے سے ایسے اعمال سرزد ہو رہے ہیں جن اعمال کے کرنے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے, بتائیے ایسے لوگوں کی دعائیں مسجدوں میں کسی قوم کے تعلق سے قبول ہو سکتی ہیں؟ ارے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو, پہلے اپنا عمل درست کرو, اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں بارگاہ الہی سے ریجیکٹ کر دی جائیں, بارگاہ الہی سے مسترد کر دی جائیں, تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. دعائیں ہو رہی ہیں, ارے دعاؤں سے پہلے تم اپنے عقیدہ درست کر لو, اپنے اعمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لو. یہ دعائیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں, پہلے تم اپنے عقیدے اور اپنے اعمال صحیح کر لو. ایک روایت جی چاہتا ہے اور پیش کر دوں اسی ضمن میں, روایت اس طرح ہے. اس روایت کو بھی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی سنن میں کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں, قیس ابن ابی حازم سے. روایت اس طرح ہے, وان قیس ابن ابی حازم قال قام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال یا ایہا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس سے زیادہ صادق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے صداقت میں، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا؟ کہ ان الناس اذا رأوا المنکر، جب لوگ منکر کو دیکھیں، شرک کو دیکھیں، شرک سے بڑا منکر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی دوسرے عمل کو اختیار کیے، وہ بھی منکر ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ان الناس اذا رأوا المنکر، اگر لوگ منکر کو دیکھیں اور اسے بدلے نہ، فلا یغیرون، منکر کو دیکھیں منہ میں گھگنیاں ڈالے بیٹھے رہیں، آواز نہ اٹھائیں، تو کیا ہوگا؟ اوشکا، قریب ہے، یہ فرمایا اوشکا، قریب ہے کہ اللہ بے قابی، کہ اللہ اپنے عذاب کو تمہارے اوپر عام کر دے، کریں تھوڑے لوگ اور پیسے جائیں سارے لوگ. بتاؤ ان اس عقیدے کی خرابی نے اور اعمال کی خرابی نے ان کو تو پریشانی میں مبتلا ہی کر رکھا ہے. بیچارے جن کے عقیدے صحیح ہیں، وہ لوگ جن کے اعمال صحیح ہیں، کوشش یہ ہو ہم ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کو اختیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کریں. ان کی کوشش ہوتی ہے، چونکہ عذاب عام ہو جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے، ارے تمہاری مصیبتوں نے تو ہمارے سروں کے اوپر تسلط جمع رکھا ہے، تم اپنے عقیدے خدا کے لیے صحیح کر لو، ورنہ کہیں گیہوں کے ساتھ گن نہ پس جائے. اس لیے کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ منکر کو دیکھ کر خاموش رہنے والے لوگوں کے اوپر ہی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگ بےچارے جن کے عقیدے صحیح اور اعمال صحیح ہیں، عذاب ان کے اوپر بھی عام ہو جائے گا. دیکھو اس عقیدے کی خرابی نے کن کن کو مصیبتوں میں پھنسا رکھا ہے، اس اعمال کی خرابی نے کن کن لوگوں کو مصیبتوں میں پھنسا رکھا ہے. لہذا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، سربلندی حاصل کرنی ہے، تو اپنا ایمان صحیح کر لو، اپنا عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ صحیح کر لو. تو بھیا یہ ہے ایک دوسرے فرقے کا حال جس کا جنم بریلی سے ہوا ہے. پھر ایک فرقہ اور نکلا، فرقہ دیوبندیہ. یہ جو فرقے کا نام ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ اسی فکر کا حامل ہے جو فکر دیوبند کے اندر قائم کیے ہوئے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر تقریباً 2.5 سال میں نے بھی گزارے ہیں، جس کی چار دیواری میں. تو جو فکر وہاں پڑھائی جاتی ہے یہ پورا طبقہ اسی فکر کا حامل ہے. آج میں ان کے عقیدے کو بیان کروں گا، عمل کو نہیں. عمل کے اوپر تو ہم کئی جمعہ سے بیان کرتے ہی آ رہے ہیں کہ ان کے عمل ٹوٹل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے بالکل خلاف ہیں. آج کچھ عقیدے کی طرف رہنمائی کر دوں، اس لیے کہ میرا فریضہ ہے اور امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کا یہ فریضہ ہے کہ اگر اس وقت بھی اگر منکر کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا تو پریشانی اس کے پیچھے ہے، کبھی بھی پریشانی اس کے سر پر آ سکتی ہے، اور پھر وہ دعا کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے یہ فریضہ ادا کر لو اور ہوش میں آ جاؤ، نہیں تو حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے منٹوں کے اندر. لہذا اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. اور اللہ تبارک و تعالی نے تو مدد کا وعدہ لیا ہے، کیسے لوگوں کی مدد کا وعدہ لیا ہے بتا دیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں، حق ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایمان صحیح کر لو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے اوپر آئے گی. اپنے عقیدے صحیح کر لو، اپنے اعمال صحیح کر لو. اب ذرا دیکھیے اس فرقے کا عقیدہ، ذرا ملاحظہ کریں. عقیدہ جس کے اوپر اعمال کی بنیاد ہے، کہ عقیدہ اگر بگڑ جائے تو اعمال کس سے حد کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو زبان سے نہیں کہتے کہ ہمارا امام معصوم ہے. ارے زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے, عقیدہ تو یہی ہے نا. اور زبان سے بھی ایک صاحب کہہ گئے ہیں, کرخی کا یہ قول فقہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے, معروف کرخی کا یہ قول کہ ہمارے مذہب کے خلاف یعنی مذہب حنفی کے خلاف جو حدیث آئے یا تو وہ حدیث موصول ہے یا وہ حدیث منسوخ ہے. کیا بات ہے, ان کے مذہب کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے مذہب حنفی کے خلاف تو یا تو اس کی تعویل کی جائے گی. حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب حنفی سے ٹکرا گئی, حدیث کچھ کہتی ہے مذہب حنفی کچھ کہتا ہے, تو اب کیا کرے گا حنفی عالم؟ بتاتا ہے حدیث کے اندر تعویل کرو, حدیث کے اندر تعویل کرو, یعنی بالفاظ دیگر حدیث کو حنفی بنا دو, یہ کرو. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, کہتے ہیں حدیث کو مؤول کیا جائے گا, حدیث کے اندر تعویل کر کے مذہب حنفی کے مطابق کر دو. کیا مطلب ہوا, حدیث کو حنفی بنا دو. اور اگر حنفی نہ بنا سکو حدیث کو تو کہہ دو منسوخ ہے, سیدھی سی بات ہے. کہہ دو پہلے اس کے اوپر عمل ہوتا تھا, رفع الیدین پر عمل ہوتا تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تھی, بعد سیدھا سادہ جواب ہے منسوخ ہے. تو جو بھی حدیث ہمارے مذہب کے خلاف آئے یا تو وہ مؤول ہے یا منسوخ ہے. اب بتاؤ انہوں نے اپنے امام کو معصوم نہیں کردا نا, اگرچہ زبان سے نہیں بولتے لیکن عقیدہ یہی ہے کہ ان کے امام کے تمام اجتہادات تمام قیاسات اور تمام کے تمام آرا یہ وحی الہی کی طرح منزل من اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ عقیدہ ہے ان کا. اور فساد ذہن کا عالم یہ ہے اس فرقے کے کہ جب کوئی آدمی کسی دیوبندی سے کسی حنفی سے یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے, تو بجائے اس کے کہ اس پر آمنا و صدقنا کہے کیا بولتا ہے, پہلے یہ کہتا ہے اس حدیث کو ذرا میں اپنے عالم سے دکھا لوں, یعنی وہ حدیث اس وقت قابل قبول ہوگی اس حنفی کی نگاہ میں جب اسے پیش کرے گا وہ عالم کے اوپر. ایسا نہیں کرتا کہ عالم کو حدیث کے اوپر پیش کرے, حدیث کو عالم کے اوپر پیش کرتا. یہ فساد ذہن کا عالم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم کو حدیث کے اوپر پیش کرے. یہ کیا کہتا ہے, میں اس حدیث کو عالم کے اوپر پیش کروں گا. فساد ذہن کا اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے اعلیٰ ڈگری اور کیا ہو سکتی ہے کہ حدیث کو عالم کے اوپر پیش کر رہا ہے وہ. یہ نہیں کہ عالم کو حدیث کے اوپر پیش کر رہا پیش کرے اور عالم کو حدیث کے تناظر میں دیکھے, حدیث کے معیار پر کس کر دے کے کہا جاتا ہے یہ حدیث ہے. یہ رہی حدیث بخاری میں اور مسلم میں, کتب سطہ کی فلا کتاب کے اندر سنن میں یا کسی مسند میں صحیح میں جامع میں یہ حدیث اس طرح موجود ہے, قبول کر لینا چاہیے. حدیث آ گئی سامنے موجود ہے, حدیث کیا بولتا ہے, حدیث موجود دیکھ بھی رہا ہے. اب کیا بولتا ہے, اب یہ بولتا ہے ہمارے عالم کے پاس بھی کوئی حدیث ہوگی, دیکھو ہے کے مقابلے میں ہوگی کہتا ہے. کیا اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا, یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, کہ یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور حق کے مقابلے میں گمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب بتائیے کہا جا رہا یہ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہوگی, یہی تو مطلب ہوا. حق کے مقابلے میں گمان اس کا یہ مطلب نہیں ہے, نہیں سمجھا آپ, ہے یہ چیز یہ رہی. کہتا ہے ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا حق کے مقابلے میں زن کو پیش کر رہا ہے یہ, اور یہ تو کفار کا طریق ہے کہ حق کے مقابلے میں زن کو پیش کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے اس وتیرے کو اور حرکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یتبعون الا الظن, یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اور وان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق کے مقابلے میں زن کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. دیکھو قرآن یقین کہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں زن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن قرآن کی اس آیت کے خلاف عقیدہ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث تو ہے لیکن میرے عالم کے پاس اس حدیث کا جواب ہوگا. یہ ہے حق کے خلاف زن کی اتباع جس سے قرآن حکیم نے منع کیا ہے. یہ ہے عقیدہ فساد ذہن کا, یہ عالم ہے اس قوم کے. اور کہتے ہیں ہم سب سے بڑے موحد ہیں, ہماری زندگی میں توحید ہے, ہم کٹر موحد ہیں, ہماری زندگی میں شرک نہیں ہے. وحدت الوجود سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے جس کا موجب ابن عربی ہے, محی الدین ابن عربی, یہ وحدت الوجود کا بانی ہے اور اس کے اس عقیدے کو, اس کے اس خیال کو, اس کی فکر کو آگے بڑھانے والے گمراہ صوفی بایزید بستامی, منصور حلاج اور اس طریقے سے ابن سمعین جیسے لوگوں نے آگے بڑھایا, یہ اس فکر کا بانی ہے. محی الدین ابن عربی کہتا ہے کہ کائنات میں سوائے اللہ کے کچھ موجود نہیں ہے, اس کائنات میں اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کچھ موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے, جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب اللہ کا ذل ہے, اللہ کا پرتو ہے. یہ سب سے بھیانک عقیدہ ہے, شرکی عقیدہ, جس کا بانی یہی محی الدین ابن عربی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گمراہ فکر کی تردید کے لیے علماء کھڑے ہو جاتے, اس فکر کو حمایت حاصل ہوئی دیوبندی علماء کی طرف سے. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کی ایک کتاب ہے شمائم امدادیہ, شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 32 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک وحدت الوجود کا عقیدہ حق اور سوال ہے. یہ بتائیے, بے شک, صفحہ بھی بتا دیا میں نے نا, شمائم امدادیہ صفحہ نمبر 32 کے اوپر وحدت الوجود کی تائید, امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی یہ تائید موجود ہے کہ بے شک وحدت الوجود کا عقیدہ حق اور ثواب ہے. سب سے پہلے جو اس عقیدے کے اندر گھسا وہ محی الدین ابن عربی ہے. دیکھیے, اس عقیدے کی تائید کی گئی جبکہ یہ شرکی عقیدہ ہے. اب بتائیے, اس خبیث قسم کے کفر کی اتباع کرنے والا آدمی اور ابن عربی کی اس فکر سے متفق ہونے والا آدمی کیسا ہو سکتا ہے بتائیے, جبکہ وحدت الوجود کا عقیدہ بالکل خبیث عقیدہ ہے. اور اللہ کے جو صحیح بندے ہیں, نیک بندے ہیں, اللہ نے جنہیں علم عطا فرمایا, انہوں نے بھرپور اس فکر کی تردید کی اور اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی. بایزید بستامی کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے, شرح عقیدہ تحاویہ اٹھا کر دیکھیے, عقیدے کی کتاب ہے, وہ تو چلاتا تھا سبحانی ما اعظم اسانی, میں کتنا پاک ہوں, دیکھو میری شان کتنی بلند ہے. خود کو اللہ کہتا تھا, خود کو بایزید بستامی اللہ کہتا تھا اور کہتا تھا سبحانی, جبکہ اللہ سبحان ہے, سبحان اللہ. وہ کہتا تھا سبحانی, میں کتنا پاک ہوں, ما اعظم شانی, میری شان کتنی بلند ہے. اور منصور حلاج وہ تو ڈائریکٹ کہتا تھا ان الحق, اٹھا کر کے دیکھو شرح عقیدہ تحاویہ, میں خدا ہوں, کہتا تھا ان الحق, میں خدا ہوں. ایسے عقیدے کی تائید مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے کی اپنی کتاب شمائم امدادیہ کے اندر. اور باقاعدہ ایک جگہ تو لکھتے ہیں شمائم امدادیہ کے اندر, عجیب و غریب عقیدہ ہے کہ جب ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر رسول کا کوئی مطلب نہیں, کتاب کا کوئی مطلب نہیں, ساری چیزیں اللہ ہیں. لکھتے ہیں ایک جگہ کہ رسول یہ اللہ تبارک و تعالی سے واصل ہو جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا نیک روحیں جون بدلتے بلتے برہما میں گھس جاتی ہیں, ایسے ہی رسول جو ہوتا ہے وہ متصل بالحق ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں جب رسول متصل بالحق ہے تو فمن المسوغ, تو گنجائش ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ کہیں. شمائم امدادیہ اٹھا کر دیکھیے, صفحہ نمبر 71 کے اوپر یہی عقیدہ موجود ہے. شمائم امدادیہ صفحہ نمبر, تو ہمیں گنجائش ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ کہیں, عباد اللہ کو عباد رسول کہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس شرکیہ عقیدے کے اوپر قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا, کیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو, تو یہاں نبی سے کہا جا رہا آپ کہیے کہ اے میرے بندو, یعنی اللہ کے بندو, تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں یا ضمیر متکلم جو مجرور با اضافت ہے وہ رسول کی طرف لوٹتی ہے. کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے. انہوں نے اس گمراہ کن عقیدے کو اس آیت کریمہ سے ثابت کیا کہ دیکھو یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو رسول کا بندہ کہا ہے. اور ایک جگہ شمائم امدادیہ ہی کے اندر انہوں نے لکھا کہ التفریق بین العبد والمعبود هو الشرك بعینی. عبد اور معبود کے درمیان تفریق کرنا یہ دائری شرک ہے. یعنی بندہ بندہ نہیں ہے, معبود معبود نہیں ہے, وہ سب ایک ہی ہیں. عبد اور معبود کے درمیان تفریق کرنا کہ یہ بندہ یہ معبود ہے, یہی تو شرک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہو. کیا اس آیت کریمہ کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے, کسی انسان کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے جسے اللہ نے کتاب دی, جسے اللہ نے حکمت دی, جسے اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا, پھر وہ یہ کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے ہو جاؤ. ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے کونوا عبادا لی, میرے بندے ہو جاؤ. قرآن حکیم کہتا ہے کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. اور جناب علی اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے, غلط استدلال کرتے ہوئے سورہ زمر کی آیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو رسول کا بندہ کہنا اس میں گنجائش ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کہتے کس کو, ذرا مجھے سمجھایا جائے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا, آپ سوانح قاسمی اٹھا کر دیکھیے صفحہ نمبر 37 کے اوپر, اور سوانح قاسمی کو مرتب کرنے والے مشہور دیوبندی عالم مولانا مناظر احسن گیلانی, ان کی یہ کتاب اٹھا کر دیکھیے آپ سوانح قاسمی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلسنا ننکیرو, یہ اس کا عربی ترجمہ ہے, فلسنا ننکیرو الاستغاثت بارواح المشائخ. سوانح قاسمی صفحہ نمبر 32 کے اوپر یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ بزرگوں کی روحوں سے مدد طلب کرنا, استغاثہ کرنا برا نہیں سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگوں کی روحوں سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں. مدد مانگنا بزرگوں کی روحوں سے جائز ہے. اب بتائیے یہ عقیدہ کتنا گمراہ کن ہے. پہلا عقیدہ تو وحدت الوجود کا تھا ہی, جس سے بڑا شرکیہ عقیدہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور دیوبندیوں سے ایک جماعت اور بھی نکلی ہوئی ہے, تبلیغی جماعت. ایک کتاب ہمارے ایک اہل حدیث عالم مولانا عبید الرحمان صاحب محمدی نے لکھا ہے, کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ. مصنف کون ہے؟ مولانا عبید الرحمان صاحب محمدی. انہوں نے کہا کہ 1992 کے اندر, 1992 بھی قریب ہے, 8-9 سال پہلے, مقام رائےوند کے اندر, یہ رائےوند کدھر ہے, یہ لاہور سے تقریباً 30 یا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک قصبہ ہے, یہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. یہاں 1992 کے اندر ایک تبلیغی اجتماع ہوا تھا جس کے اندر یہ حاضر تھے, مولانا عبید الرحمان صاحب محمدی. کہا کہ اس وقت حضرت جی جن کا نام انعام الحسن, مجھے حیرت ہو رہی اور آج بھی تعجب ہو رہا ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت کا امام جس کو لوگ نام لے کر نہیں بلکہ حضرت جی کے نام سے پکارتے تھے, نام شرکیہ ہے. اور زندگی بھر کبھی اپنے نام پر انہوں نے توجہ نہیں کی اور کبھی اپنے نام کو نہیں بدلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو, شرکیہ نام کو بدل کر اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے. ذرا دیکھیے حضرت جی کا نام کیا تھا, انعام الحسن. اس کا مطلب یہ اللہ کا انعام نہیں ہے, یا تو حسن بصری کا انعام ہے یا اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعام ہے. شرکیہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت حسن انعام کرتے ہیں. گویا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ماں باپ کے اوپر انعام کیا کہ ان جیسا بیٹا عطا کیا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقیدہ بتایا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ ہی کی ملکیت ہیں یہ سارے کے سارے آسمان اور یہ ساری کی ساری زمینیں. ارے اس کا پاور ہے کہ جو چاہے پیدا کرے. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اسی کی طاقت ہے کہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی دے. بیٹی دے تو یہ بھی ماں باپ کے اوپر انعام, بیٹا دے تو یہ بھی ماں باپ کے اوپر انعام. لیکن یہاں دیکھیے شرکیہ نام موجود ہے کہ حسن کا انعام ہے حضرت جی. کبھی انہوں نے اپنے نام کے اوپر توجہ نہیں دی. اور پوری جماعت نے کبھی ان کے نام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. بتائیے نام ہی شرکی آیا نہیں ہے. چلیے آگے بڑھیے. حضرت جی کے بارے میں یہ فرما رہے کہ بیعت لے رہے تھے اس وقت, بیعت بیعت لے رہے تھے. کس طرح؟ لوگوں سے بیعت لیتے. مولانا عبید الرحمان موجود ہیں, بیعت اس طرح لے رہے ہیں. کہو, لوگ جو بیعت کرنے کے لیے آئے, کہو میں بیعت کرتا ہوں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر انعام کے واسطے سے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا انتقال 1944 میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 76 سالہ مردے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے لوگوں نے. بتائیے مردے کے ہاتھ پر بیعت ایک گمراہ کن عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہاں یہ بیعت لی جا رہی ہے, کہو میں بیعت کرتا ہوں الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر انعام الحسن کے واسطے سے. بتائیے یہ عقیدہ اس طریقے کی بیعت بیعت شرعی ہے؟ اس طریقے کی بیعت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے. اس طریقے کا عقیدہ گمراہ کن عقیدہ ہے, اور اس طریقے کی بیعت بالکل غیر شرعی بیعت ہے. مردے کے ہاتھوں پر بیعت کرائی جا رہی ہے زندے کے راستے سے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت جی زندہ ہیں. بولا لیا صاحب زندہ. اور انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ مولانا عمر صاحب پالن پوری تبلیغی جماعت کے بڑے سرکردہ رکن تھے, تقریر کرنے کھڑے ہوئے. یہ کب کی بات ہے؟ مقام رائے ونڈی میں 1994 کے اندر. 1994 کے اندر جو تبلیغی اجتماع ہوا, اس تبلیغی اجتماع کے اندر مولانا عمر صاحب پالن پوری مد ظل علی کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے. تقریر کے دوران انہوں نے شعر پڑھا. شعر اس طرح تھا, شعر اس طرح تھا, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. یہ ہے عقیدہ. پھر سے شعر پڑھتا ہوں. جو لا کہا لا الہ الا اللہ میں لا الہ الا اللہ کہا, جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ یہ چوچو کا مربع ہوا. یہ ہے عقیدہ. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. یعنی عبد کی نفی کر دو, مخلوق کی نفی کر دو, عبد نہیں مخلوق نہیں, جنات کی نفی کر دو, جنات نہیں, انسانوں کی نفی کر دو, انسان نہیں. یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے اس کی بھی نفی کر دو. اب بتاؤ لا الہ الا اللہ میں لا کی نفی کر دو کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ توحید شروع ہوتی ہے لا سے. اس لا کو بھی اگر لا کر دو, اس لا جانتے ہیں یہ فلسفہ کوئی نہیں سمجھتا, شترمرغ کی طرح یہی سمجھ رہے ہیں الٹا پلٹا کر کے. ان کا یہ چوچو کا مربع کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کے چوچو کے مربع کو سمجھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں. جو لا کہا وہ لا ہوا, وہ لا بھی اس میں لا ہوا, جز لا ہوا, کل لا ہوا, پھر کیا ہوا, اللہ ہوا. عبد کی نفی کر دو, مخلوق کی نفی کر دو, جنوں کی نفی کر دو, انسان کی نفی کر دو, جز کی نفی کر دو, کل کی نفی کر دو, کائنات کے ہر شے کی نفی کر دو, پھر کیا بچا؟ اللہ ہی بچا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ لوگ بھی وحدت الوجود ہیں, وحدت الوجود کے قائل ہیں. اب بتائیے ایسے گمراہ کن عقیدوں کی وجہ سے ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, اب ہم کہاں جائیں؟ بتاؤ ذرا, یہ تمام کے تمام عقیدے بوگس اور اس طریقے کے اللہ کو ناراض کرنے والے عقیدے لوگ اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. بتائیے یہ تمام کے تمام عقیدے ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, مصیبتیں لانے کے لیے کافی نہیں ہے, جبکہ حدیث پاک میں صاف کہہ دیا گیا ہے اس طریقے کی بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ اللہ ہمیں نیک عمر اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ.